Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Nahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Değerli kardeşlerim, geçen hafta 35. ayeti bitirmiştik. Bugün inşallah Nisa suresinin 36. ayetine başlıyoruz. Yüce Allah 34 ve 35. ayette kadın erkek ilişkilerini ailede karı kocanın ilişkileri konusunu ele aldı ve bu ilişkilerde hangi metotlarla ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Ama bunun ıslah edilmeyip boşanmaya kadar varacak bir durum olursa mahkeme nasıl cereyan edeceği konusunu anlatmıştı. Bugün ise konuyu değiştiriyor Yüce Allah. Farklı bir konuya giriyor. Tevhid inancına giriyor. Kimlere iyilik yapılması gerektiğini anlatacak. Sonra bu iyilik yapma konusuna neyin engel olduğunu anlatacak. Sonra iyilik yapmamanın yani cimriliğin konusunu ele alacak. Ondan sonra tekrar bu gösteriş için malını, riyakarlık için, gösteriş için malını harcama konusunu gündeme getirecek. Şeytanın arkadaşlığı konusunu ele alacak ve böyle devam edeceğiz. Bakalım oralara zaman kalırsa kalacak. Şimdi ayet şöyle. Ve'budullaha, Allah'a kulluk edin. Önce ayete bir mana vereyim, sonra açıklamasını yapacağım. Allah'a tapının, Allah'a kulluk edin. Ve la tüşrikû bihi şey'en, ona hiçbir şeyi eş koşmayın. Ve bil valideyni ihsanen, anneye babaya iyilik yapınız. Ve bidil gurba, yakın akrabaya, akrabaya da iyilik yapın. Ve yetama, yetimlere. Vel mesakini, yoksullara. Vel caridil gurba, yakın komşuya. Vel caril cünubi, uzak komşuya. Ve sahibi bil cembi, yakın arkadaşa. Ve binis sebili, yolda kalmışa, yolun oğluna. Ve ma meleket eymanikum, elinizin altındakilere iyilik yapınız. İyilik perspektifini, hinterland'ını, açılımını yaptım. Neyse şimdi açıklamaya gireceğim. İnnallâhe, elbette ki Allah, la yuhibbu sevmez. Men kâne muhtâle, gururlananı, fahura, iftihar edeni, kendini çok çok beğeneni, anlatanı sevmez. Şimdi bu ayet-i kerime bir döküman veriyor, bir liste veriyor. Allah bizim aynı zamanda muhasebemizi yapıyor. İyilik yapma konusunda kimlere verileceğini, yardımın kimlere iyiliğin yapılacağını filan onun listesini yap. Fakat önce biz Kur'an'ın bir numarası burada, bu ayetin bir numarası ki Kur'an'ın bir numarasıdır bu ki İnsanın yaratılışının gayesidir bu. Yani şimdi öyle bir kelime kullanıyor burada ki Yüce Allah insanın yaratılış gayesini veriyor ve Kur'an-ı Kerim'in de bir numaralı konusunu gündeme getiriyor. Niye geldi Kur'an-ı Kerim dersek tevhid inancı için geldi. Tevhid inancının bayrağını gönüllere dikmek, tevhid inancının ağacını gönüllere ekmek için, tohumunu atmak için gelmiştir desek kimse bize Kur'an-ı Kerim'i yanlış tanımladın diye. Şimdi bu ayet-i kerimeyi ele alalım. Bu kelimeyi "Ve'budullah" Allah'a kulluk edinin. Kulluk edin. Allah'a tapının. İyyâke na'budu. Fatiha-i Şerife'de okumuş olduğumuz "Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederim." İyyâke na'budu. Yalnız sana kulluk ederimin emir hali burada geliyor. Allah'a kulluk edin. Tabi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine göre cinlerin ve insanların yaratılış gayesi de bu zaten. Yani insanların ve cinlerin yaratılış gayesi de budur. Yani bugün insanlığın, felsefelerin, felsefi sistemlerin, özellikle egzistansiyalizmin, varoluşçuluk felsefesinin peşine düştüğü konulardan biri budur. Nedir o? İnsan niçin yaratılmış? Biz bu dünyaya niye geldik? Bir türlü çözüm bulamıyorum. Felsefeyi okuduğum için, hatta kitabını da yazdım. Efendim bulamıyorum. Ha işte Allah-u Teala bunu söylüyor gayet basit. 1400 sene evvel söylemiş. Hatta daha evvelki peygamberlerin dininde de vardı. Bütün dinlerde vardı. Efendim, Allah'a kulluk etmek, Allah'a tapınmak, ona ibadet etmek. İbadet yalnız ona var. Anlıyor musun? Şimdi buradaki abd kelimesi, abede kelimesinin içeriğinde öz anlamında bilmek manası vardır. Yani Allah'a kulluk Allah'ı bilmekle başlar. Anlıyor musunuz? Yani liyabudun derken Zariyat suresinde liyarifuni demektir. Beni bilmek için yaratılmış. Yani insanlar bilmenin uğruna yaratılmıştır. Allah'ı bilmenin uğruna yaratılmıştır. Anlaşıldı mı? Kulluk oradan başlıyor. Kulluk tapınma oradan başlıyor. Yani beyinden başlıyor. Kulluk beyinden başlıyor. Ve sonra organlarımızla çeşitli şekillerde ibadet yapıyoruz. Namazımızı kılıyoruz, oruç tutuyoruz, lan hacca gidiyoruz, işte kurban kesiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, infak yapıyoruz, zekat veriyoruz, filan filan. Ama kulluk beyinde var. Gönülde var. Bak şimdi diyecek. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şeyi eş koşmayın. Aslında buradaki şeyen kelimesini bazı alimler bir şey değil de asla şirk koşmayın demektir diyor. Harika bir mana. Harika bir mana. Yani hiçbir şeyi eş koşmayın manası biraz farklı. Fakat buradaki şeyen şey kelimesi gelmesi, nekre gelmesi, yani nekre kelimesini siz bilmezsiniz, gramerle alakalı bir konu, sizin alakası yok. Asla şirk koşmayın demektir. Anlaşıldı mı? Ha, işte bu şirk koşmak gönülle alakalı bir konu. Şirki gönülden atacaksın ki ben oraya gireyim diyor. Tevhid inancının gönlüne girmesi için şirkin çıkması da orada başka tanrı var ya da oraya ne işin var? Yani şimdi bir kadın bile bir erkekle evlenirken bir karısı varsa ben gelmem diyor. Ben eş kabul etmem. Bir anne eş ister mi demiştim size, hatırlayın. Yani dünyadaki bütün kadınlardan herhangi birini annesine eş koşabilir mi? Onu anne kabul edebilir mi? Asla. Doğuran eş kabul etmez de yaratan eş kabul eder mi? Böyle şey var mı? Ağzı duruyor musunuz? Ha gönülden sahte tanrılar çıkacak. O zaman tevhid inancı ağacını oraya dikecek. Anlaşıldı mı? Hani demiştim size, hatırlayın. Epey oldu. Ya arabanın çamurlu eskidi, pasladı. O pası zımparalamadan boya sürsen tutan tutmaz. Boya tutmaz. Kusar. Önce o pası temizleyeceksin zımparayla, ondan sonra boyayı çalacaksın. Gönül de böyledir. Şirk pası gitmeden, şirk kiri gitmeden oraya Allah'ın boyasını çalamazsın. Subhatallah ve men nahsenu min Allah'ı subha, yapamazsın. Olmaz olacak. Öyle diyor Allah. O Bakara'da. Benim boyam diyor, boyam. Benim boyamdan daha iyi boya kim çalacaktı? Ha, Allah'ın boyası gönüle girmesi için, çalman için pası sileceksin. Şirk pasını sileceksin. Şimdi bu ayetin bu kısmı tevhid eğitimi veriyor. Yani ben ne dedim size, hatırlayınız. Efendim, Kur'an Üniversitesi'nin bir numaralı fakültesi tevhid inancı fakültesidir. Burada bu eğitim veriyor. Kur'an bu eğitim veriyor. Anlaşıldı mı? Şimdi Allah'a kulluk edin ve la tüşrikû bihi şey'en, asla Allah'a bir şey şirk koşmayın. Veya bu şimdi bu şirk derken şirk yapıyoruz biz. Şirki nasıl koşuyoruz? Bunu geçenlerde anlattım size, hatırlayın. Şimdi gidiyor adam türbede, türbeye yalvarıyor. Ölüye yalvarıyor, ölüyor, ölüyor. Aha bu şirk. Aha şirk. Habuki ve İyyâke nestaîn dedin ya. Fatiha'yı okurken namazdan çıktın, gittin oraya, orada şirk yapıyorsun. Burada İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn okuyorsun. Gidiyor oraya. Yalnız senden yardım dilerim demedin mi Allah? Ne oldu şimdi? Ölüden yardım diliyorsun. Türbeden çocuk alacakmış. Evlenmeyen oraya gidecekmiş, oraya gidip. Ne oldu bu şimdi? Bu ne biçim iş bu ya? Aşık. Ha, putperestlik, put edinirsin, taparsın, şirk. İdeolojiler şirk oluyor. Tanrı oluyor, tanrı. İdeolojiler. Nefsin tanrı oluyor dedim size. Hatırlayın, ayetler okudum size. Değil mi? Câsiye 23. Okudum size. Bunları bir daha şimdi okumamızda lüzum yok. Yani nefsini tanrı ediniyor adam. Öyle bir mescidi var ki bu nefsin bütün Japonya'dan Amerika'ya kadar mescid. Her taraf mescid. Öyle namaz kılıyor, o kadar geniş ki şeytan çıkıyor köşeye vaaz veriyor. Onların vaizleri de şeytan. Anlaşıldı mı? Yani çeşitli şekillerde şeytana da tapıyoruz. Onu dedim ya size, İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki ya ebeti la ta'budi şeytan. Babacığım, şeytana tap. Şeytana tapan satanist, ilk satanist Hazreti İbrahim babasıdır. Yani şimdi şeytana da tapıyor adam, öyle şirk koşuyor ya. Şimdi şeytan mahşerde konuşacak ya hani. Kale şeytanu lemma kuliyel emru innallaha va'adekum va'adel hakkı ve va'adtukum fe ahleftukum ve ma kâne li aleyküm min sultanin illa en da'avtukum festecebtum li felâ telumuni velumu enfuzekum ma ene bi muslihikum ve ma entum bi muslihi inni kefertu bima eşrektumuni minka. Ha burası o ayetim. Baştan aşağı şimdi manasını vermeye lüzum yok, onu vermiştim size bir ara. Şimdi onu ver. Ama burası çok önemli, bizim konumuzla alakalı. İnni kefertu, diyecek ki şeytan mahşer. Ben inkar ettim. Bima eşrektüm uni minna. Beni Allah'a şirk koşmanızı inkar etmiş. Beni dinlediniz. Ha bugün ben bunu inkar ettim. Ben Tanrı olamazdım ki. Al. Şeyden ödüm. Bak şeytan bunu mahşerde konuşacak diyor. Ben hasılı kelam. Yani bu ayetin bu kısmına biraz fazla kaldık. Ama konu çok önemli. Yani bununla konuşacak çok şey var da. Evet. Ben hasılı kelam. Allah bu ayetin başında Allah'a kulluk edin, Allah'ı bilin, Allah'a tapının, nasıl alırsanız alın ve ona asla ve asla şirk koşmayın dedin. Sonraki görevi açıklayayım mısın? Ne yapacaksın? Yani bir ayet içerisine bir iki görev veriyor. O görevlerden biri Allah'a tapındıktan sonra, ona şirk koşmadıktan sonra ikinci göreviniz ve bil valideyni ihsanen. Annenize, babanıza ihsan, iyilik yapacaksınız. Güzellik yapacaksınız. Bu anne babaya güzellik, iyilik meselesi Tevrat'ta da var. Bakara suresinin 83. ayetini söylemiştim size. Hatırlayın. Bu Ahkaf suresinin 15. ayetinde de var. Bu Ankebut suresinde de var. Bu Lokman suresinde de var. Yani çok aynı zamanda İsra suresinde de var. Aynı zamanda efendim En'am suresinin 150. ayetinde de var. Bak kaç tane konuyu, anne baba konusunu kaç tane ayette gündeme getiriyor. Bak saydım size. Bunları hepsini okuyabilirim ama kalırız burada. Ama ayetleri verdim. Fark etmez. Bu da aynı, o da aynı. Değişen bir şey yok yani. Ama bütün dinlerde var. İşte değil mi? Ha! Ve bil valideyni ihsana. Bu ihsanın içerisine nereye giriyor diye bir soru sorarsanız. Geçen hafta evde sohbet ediyorum, Kur'an sohbeti. Orada çocuklara anlattım, bu gençlere bu ihsanın ne olduğunu konuştuk. Burada size sadece özetle söyleyeyim. Bir defa öf bile demeyeceksin. Baba. Ve la tekul lehuma uffir. Öf yok. Ve la tenherma. Onları itmek yok. Ve kul lehuma kavlen kerime. Onlara tatlı söz söyleyeceksin. وَحْفِذْدَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Merhamet kanatlarından oluşan o tevazu kanatlarını geleceksin. O da yetmedi. Diyeceksin ki ya Rab, benim çocukluğumda annem babam nasıl merhametli davrandıysa sen de onlara öyle davran ya Rabbi diyeceksin. Orada İsra'da soruyor. Tabi bu sefer Ahkaf suresi de uzun bir ayet. Orada da nasıl dua yapacağını. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tallahu ve aslihli fi zürriyeti inni tuttu ileyke ve inni minel müslimin. Bu şekilde dua edeceksin ya. Evet. Velhasılı kelam, annene iyilik çok yönlü, onların gönlünü kırmayacaksın. Kıracak bir laf söylemeyeceksin. Tatlı konuşacaksın, tatlı. Tavuğun civcivlerini nasıl kanatların altına alır ya yavrularını. Annen öyle alacaksın anneni babanı. Biz kovuyoruz ya. Oho! Biz kovuyoruz. Yetti be. Demiyorum. Ha, o Müslümanlık kitabında yok o. Şimdi tabii anne babaya iyilik, güzellik tamam. Size onlara yok, bir liste vereyim size diyor. Ben şimdi size bir liste vereyim. Anne baba bir. Başta. İki ve bir kurba. Akrabaya ihsan, yakın akrabaya iyilik yapacaksın. Yani akrabanın fakirini gözeteceksin. Sadece fakirini gözetmek meselesi değil bu. Doğru. Fakir olana bakacaksın. Ancak onlara sıla-i rahim yapacaksın. Onların dertleriyle dertleneceksin. Hastalarıyla ilgileneceksin. Güzelliklerini paylaşacaksın. Sevincini paylaşacaksın. Sıla-i rahim yapacaksın. Yani ihsan dediğin zaman bunlar onun içine girer. O zaman yani akraba ikinci sırada geliyor. Anne baba birinci sırada, ikinci sırada ihsan kelimesi, ihsan eyleminin, ibadetinin, faaliyetinin akrabayı gözetlemek. Ekonomisiyle, yardımıyla, sıla-i rahimiyle, şu suyla, bu suyla ilgileneceksin. Müslüman, Müslüman akrabasıyla ilgilenecek. Oho, bizim kardeşimiz yoldan aşağı düşse, oho, bu havda ona dönüyor. İçeriden ha. Bayılır. La kardeşinin kızı bir yanlış iş yaptı, ayağını yanlış bastı. İyi oldu, oh la. Bunları yaşadım da biliyorum ha. Şey konuşmuyor. Hayali değil bu. Evet. Kardeşi hastalandı, nuzul burada. Oh, düştü elime. Ne yapalıydı ya? Düştü elime. Gideyim masaj yapayım. Oh, oh. Nuzul burada. Bunları yaşadık. Ha, bu Müslümanlık kitabında olmayan şeyler bunlar. Burada diyor Allah-u Teala ihsan. Şimdi bakın, yakın çevreden başladı, uzağa doğru gidiyor. Vel yetama, yetimlere. Yetimleri üçüncü sıraya koymuş. Fakat bu yetim kavramının uzağa yakını yok. Anlıyor musunuz? Bu yetim kavramının Hristiyanlısı, Yahudilisi, Müslümanlısı, kafirlisi yok. Yetim yetimdir. Bütün dünyanın yetimleri yenecek. Müslümanlığın böyle bir kuruluş olması lazım. Müslümanlığı, Müslümanlığı. Bütün dünyanın yetimleri Allah'ın kuludur, onlarla ilgilenir. Müslüman ilgilenmesi lazım. Böyle koymuş bunu buraya. Hiçbir zaman Hristiyan'ın yetimi, Yahudi'nin yetimi filan böyle kabul etmez. Yetim evrensel bir kavramdır. Biz Japonya'daki, Somali'deki, Amerika'daki yetimlerle ilgilendiriyoruz. Biz böyle bir teşkilatımız olması lazım. Müslümanlığın gereği bu. Bu ayetlerin teşkilat haline gelmesi lazım. Vel mesakini, yoksullara. Ha, yoksulun da imanlısı, imansızı, dinlisi, dinsizi, şununu, bununu yoktur. Yoksul. Yoksulun elinden tutulur. İnsani yardım kavramını kim çıkarttı biliyor musunuz? Kilise. Anlıyor musunuz? Hani bugün dünyada duyuyorsunuz ya, insani yardım. Ha, bunu kilise koy. Bunu Müslümanlar koymazlar. Yani miskin, yoksul denen neydi? Anlattım size bunu, yoksulu. Yeni gelenler için onları öğrensinler diye söylüyorum. Sekene yerleşmek demektir. Fakirlik adama yerleşmiş. Bir daha bu zengin olması mümkün değil bu. Bir fakir kavramı var Kur'an'da, bir de miskin kavramı var. Fakir, bugün fakirdir ama çalışıyor yani zengin olur. Ama bu miskinin öyle bir fakirliği var ki bunun bir daha düzelmesi mümkün değil. Bu adam oldu 70 yaşında toprakta sürünüyor. Aynen toprakta sürünüyor kavramını Allah Beled suresinde kullanıyor. Artık bu mümkün değil. Yani buna fakirlik yerleşmiş artık. Yani bunun bu sadece çalışıp zengin olması mümkün değil. Ona yardım edin. Miskine, yoksula. Vel caril gurba. Vel caridil gurba. Yakın komşuya, korku bak. Komşu hakkı görüyor musun? Burada fakirin hakkı, yetimin hakkı da var burada konuşurken. Bunlar hepsi yetimin hakları filan başka ayetlerde var. Mesela yetimin hakkı, yoksulun hakkı, efendim yakın komşunun hakkı. Abi komşuluk meselesi var. Yani bu komşu meselesi sadece Müslüman komşu değil. Bir Hristiyan komşu da olabilir. Ama fakir geçinemiyor. Bir Yahudi de olabilir. Müslüman o komşuya da yardım edecek. Anlaşıldı mı? Yani sen fakir bir Hristiyan aileyi, yoksul kalmış bir aileyi, komşunu görmemezlikten gelemez. Yok öyle bir şey, Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Bak ne diyor? Yakın komşu. Bunu biraz daha çaplı düşünürsek, buradaki yakın komşudan kasıt bir memleketin, bir milletin, bir devletin toprakları içerisindeki hepsi senin yakın komşudur. Baba baba baba baba. Bu boyutu getireceğiz buraya şimdi. Bu manayı. Ha bir yakın komşu var. Ha hakikaten köyde komşundur, burada komşundur, apartmanda komşundur. Yakın komşun, aynı apartmanda oturuyorsun. Aynı köyde komşundur, yanında akraba şeydir yani. Yakınında komşudur. Böyle bir manası olduğu gibi, bakın geniş bir çapta alacağım bu manayı. Efendim, Türkiye'de böyle düşünecek olursak özelde, Türkiye sınırları içerisinde olan her aile bizim yakın komşumuzdur. Çünkü devam ediyor. Vel caril cünüb. Uzak komşu. Ya da iyilik yapacaksın. Ha bu uzak komşu dediğin zaman işte devletler arası komşuluk meydana gelir. Buyurun. Buyurun. Yani evrensel bir perspektifle bakarsak, evrensel manada bakarsak, Türk devletinin yani devlet manasında bunu kullanırsak, bu emri böyle alırsak, ha Suriye, İran, Yunanistan, Bulgaristan bizim yakın komşumuz. Ama Somali, Sudan, Amerika, Japonya bizim uzak komşumuzdur. Bu ayeti böyle bir geniş hındarlandığını alacağız. Bu boyutuyla yani dar manada alırsak bizim köydeki komşumuz, burada apartmandaki komşumuz bizim yakın komşumuzdur. Tamam. Ama diğer semtlerde oturanlar, diğer şehirlerde oturanlar bizim uzak komşumuzdur. Bu manayı böyle alabiliriz. Ama bu manayı devlet bazında ele aldığımız zaman da bu manadan siyasi bir anlam çıkarttığımız zaman da bizim devletimizin yakınında olanlar bizim yakın komşumuzdur. Ama uzakta olanlar, dünyanın ötesinde olanlar bizim uzak komşumuzdur. Demek ki yakın komşuya da yardım edeceksin, uzak komşuya da yardım edeceksin. Niye gittik Somali'ye? Niye gittik Sudanlara? Niye onlara yardım ettik? Niye gidiyorduk efendim Filistin'e? Olay bu. İşte bu ayet 1400 sene evvel o ilkel topluma, o aşiret toplumuna nasıl millet olunur, nasıl devlet olunur öğretiyor bu. Anlaşıldı mı? Nasıl bir evrensel toplum, millet oluştuğunu anlatıyor. Yakın komşu ve uzak komşuya da iyilik yapacaksın diyor. Tabii bu yakın ve uzak komşuyu dar manada alacağımız gibi geniş manada, evrensel manada, dünya manasına da alacak. Bu şekilde düşüneceğiz bunu. Ve sahibi bil cembi, yakın arkadaşını da ne da iyilik yapacaksın. Arkadaşın imkansız olabilir, imkansız kalabilir. Dünyada herkesin başına neler geliyor. Bir anda bakıyorsun adam bayağı iyi bir durumu varken bu benim başıma geldi. Bir anda bakıyorsun sıfırlanmış. Dostun, arkadaşın, onu bakacaksın. Ona iyilik yapacaksın. Onun haliyle halleneceksin diyor. Ayet bu. Şimdi şu kitaba bakın ya. Şu kitaba bakın, 1400 sene evvel ihsanı nasıl anlatıyor. Buyurun. Yetmedi diyor Allah-u Teala. Son maddeyi koyuyor. Ve ibn-i sebil. Yolda kalmışa. Tabii eski alimler haklı olarak kendi çaplarında düşünmüşler. Demişler ki yani adam yolculuğa çıkmış. Atla gidiyor, deveyle gidiyor, katırla gidiyor, yaya gidiyor. Efendim yolda kaldı, parasını çaldılar, çapıldılar. Ekmeksiz kaldı, şu kaldı, bu kaldı. Ona yardım edeceksin. Ona infak yapacaksın filan manasına yorumlamışlar alimler. Bu doğrudur. Biz buna itiraz etmiyoruz. Ama bu ayeti daraltmak anlamına gelir bu. Oysa ki Vebni Sebili yolda kalmış herhangi bir projedir bu proje. Yani devletin altından kalkamadığı projeler olur. Siz yardım edeceksiniz öyle diyor. O proje yolda kaldı. Onu bitirttireceksin. Bak bak bak bak bak. Şimdi bunları kim yapıyor biliyor musunuz? Lyons kulüpleri. İşte yolda kalmış bir proje. Bitirilemeyen herhangi bir proje. Yani sadece o değil. Mesela o Mostar Köprüsü müydü neydi? Ha. Kim yaptı onu? Bacaklarını bizim Türk mühendis, Türk firması yaptı. Bizim Ersin Aroğlu Bey, bu camiyi yaptıran arkadaş. O Mostar Köprüsü'nün bacaklarını yaptı. Üstünü de Fransızlar yaptı. Parayı veren kim? Ben kim? Hangi kuruluş? Anlayamazsın. Oysa ki bunu Müslümanlar yapması lazım. Yani dünyada herhangi bir üniversitede bir proje üretiliyor, bir ilaç firması yetmiyor, gücü yetmiyor. Ha müracaat etti sana o projeye para çıkartacaksın kardeşim. İşte benim sebebi bu. Yolda kalmış çünkü o proje. Gidemiyor, yürüyemiyor. Anlaşıldı mı? Bu ayeti bu çağda böyle anlatıyor. Eski alimlerin dediğine bir şey demiyor. O manayı da verdik. O yorumu da yaptık. Ama bu çağ da bu böyle. Dolayısıyla bir millet kendi içindeki teröristlerle başa çıkamıyor. Ona yardım edeceksin. O terörizme son vereceksin. Ha, bak bu da bir insan işte. Anlaşıldı mı? Olay bu. Ha bir tane daha var. Pardon bu sonuncu değilmiş. Ve ma meleket eymanukum diyor. Elinizin altındakilere diyor. Tabii bunu yine eski alimler yorumlarken genelde buna köleler manası vermiş. Yani elinizin altında köle olarak kullandıklarınıza efendim yardımda bulunun manasını almışlar. Oysa ki gidelim şeye şimdi bakın. Hem okuyayım ayeti hem gidelim. Vallahu fallale ba'lakum ala ba'lın fil rizk femen lezine fudlulu biraddi rizkihim ala ma meleket eymanuhum fehum fihi sava. Ha buradadır, ha buradadır, ha buradadır. 71. Burada işçi anlamına geliyor. Emek, emek sarfede. Sizin elinizin altında çalıştırdığınız emektarlar, işçiler, ter akıtanlar. Evet. Ha bu ayeti okusaydık Karl Marx 24 ayar Müslüman oldu. Bu ayet gibi de Haşr suresinde geldi. Ağlıyor musunuz? Yine burada diyor ki Allah. Bu ayetin manasını vereceğiz. Allah sizi rızık konusunda birbirinizden üstün kıldı. Yani birini zengin, birini işçi olarak yapma sistemi bendendir. Çünkü herkes trilyoner olsa, herkes milyarder olsa işçi bulamazsın, üretim durur. Hayat durur, dünya hayatı durur diyor. 32. ayette mesela Zuhruf. Ha, bu demek ki birisi emeğiyle çalışacak, birisi sermayesini koyacak, iş açacak. Efendim, diyor ki Allah-u Teala, ekonomi bakımından birbirinizden üstün kıldım ben diyor. Ama diyor, eşitliği siz sağlayacaksınız. Aa, ne diyor bakın, nasıl diyor onu? Femen lezine fuddulu, üstün kılınanlar vermiyor ki, vermiyor ki rızkıhim, rızıklarına alâ mâ meleket eymanuhu, elinin altında çalıştırdıkları işçilere haklarını vermiyorlar ki fehum fihi sevâ, eşit olsunlar. Vay vay vay vay. Burada işçi anlamına geliyor. Yani ben buradaki ayetten buraya niye gittim? Mâ meleket eymanuhu. Vallahi gittim ya. Ondan dolayı gittim buraya. Yani burada işçi anlamına geliyor. Elinin altında dediği zaman doğrudur. Köle manasına da gelir, cariye manasına da gelir falan filan. Ama işçi manasına da gelir. Emekle çalışan, ter akıtan. Şimdi ha bu ayeti görüyor musunuz? Yani senin fazla paran olacak ama geçim standartında eşitlik olacak diyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ben demiyorum, Allah korusun. Ben sadece mana veriyorum. Ama ben ayetler arasında dantel örüyorum, görüyorsun değil mi? Aa, o benim işim. O benim sanatım. Benim sanat. Ben sanatkar. Şimdi burada Allah Teala diyor ki elinin altındakilere de iyilik yapacaksın. Yani İşçinle ilgileneceksin. O işçinin derdiyle dertleneceksin. Onun hastalığıyla ilgileneceksin. Onun çocuğuyla ilgileneceksin. Kalem alabiliyor mu? Okutabiliyor mu çocuğunu? Acaba nedir? Benim işçim yetişebiliyor mu işine? Onunla ilgileneceksin. Ben yazdım bunu diyor Allah. Ben. Öyle tercih meselesi değil bu. Ben koydum bunu listeye. Listeye yazdım. Anam babam birinci. Akraba ikinci. Yetim üçüncü. Yoksul dördüncü. Yakın komşu beşinci. Uzak komşu altıncı. Yakın arkadaş yedinci. Yolda kalmış projeler sekizinci. İşçileriniz, köleleriniz, cariyeleriniz varsa. Yok ya şu anda dünyada ama var olan yerler vardır. Efendim, ilgileneceksin. İhsan budur. Şu ayet hallediyor bütün dünyayı ya. Bütün dünyayı halledi ya bu ayet. Şimdi tabi bu ayeti kerimeyi Mustafa Koç, Bebi Koç'un torunu okuyorsa, ona okuyorsak, o kendi çapındaki işçileri düşünecek. Ama bu ayeti başbakan okuyorsa, bütün Türkiye'de işçiler onundur. Ma meleket eyman. Evet. Anladın mı? Yani bu ayeti okuyan adamın çapına göre değişir. Koç'un vardır 80 bin, 60 bin işçisi. Onları düşünecek. Ama başbakan, bütün Türkiye'nin işçileri onun mamelekesine girer. Ya bak işi ne oldu? İLO, İLO, İLO'yu düşündün mü? İLO, İLO var ya, International efendim işçi teşkilatı. Ha, bütün dünya işçileri. Anladın ama o İLO'yu biz kurmamız lazımdı. Müslümanlar kurması lazım. Bütün dünya işçilerinin iyiliğini düşünen teşkilatı biz kuracaktık. Yok ki. Böyle bir yorum olmadı ki Kur'an'a. Getirilmedi ki. Ne yapıyorsun? Ha, şimdi Allah-u Teala psikolojik analiz yapacak. Heyecanlandım ha. Hakikaten çok heyecanlandım. Evet. Şimdi burada bu kadar saydım döktüm. Allah-u Teala diyor. Bir engel var. Bu engel kimdir? İnsanın kendisi. Nefsi. Psikolojisi. Vah vah. İşte Marx burayı göremedi ha. Karl Marx burayı göremedi. Onun kitaplarını okudum ben. Marx'ın. Aktı değer nazaresini filan. Kapitalini hepsini. Manifestosunu. Ya okumasan olmaz. Bak burada ne diyorum ben. Burayı göremedi diyorum. Yani o şey var ya, üst müesseseler var, alt müesseseler var. Ekonomi alt müessesedir diyor. Şimdi yukarı din, ahlak, hukuk, sanat, hepsini yukarı din, ahlak, hukuk, sanat, hepsini yukarıda koyuyorum. Üçgeni düşün, bir üçgenin tabanını düşün, altta ekonomi var. Ekonomideki çatlaklıklar yukarıda her şeyi çatlatır. Alttaki ekonomideki depremde çatlama oldu mu ahlakta çatlama olur, dinde çatlama olur, hukukta çatlama olur. Olur, her şeyde olur diyor. Her şeyde olur. Çok güzel bir bakış açısı. Harika. Ben bunu tahtaya çizerim, anlatırım ha ilahiyat. Evet. Ama derim burada bir hata var. Eksiklik var. Nedir o? Ekonomiyi de idare eden bir altyapı var. O da insanın psikolojisi, insanın maneviyatı. Bak burada çıktı. Bak, çünkü ekonomik hayatı, maneviyatı güçlü olan insanların ekonomik hayatında deprem olmaz. Bizim manevi bozukluğumuzdan dolayı ekonomik hayatta deprem oluyor. O zaman manevi hayatta, manevi düşünce de psikoloji diyelim batı kafasıyla. O altyapı denen ekonominin de altyapısı odur. Ha şimdi Allah-u Teala diyor ki bakın şimdi işi halledelim. Bu saydıklarımı yerine getirmez adam. Niçin? Niye? Onu yapayım size diyor. İnne Allah'a elbette ki Allah la yuhibbu sevmez men kâne muhtalen fahura. Gururlananı ve durmadan iftihar edeni, kendini methedeni Allah sevmem diyor. Ha, işte bu psikoloji değer diyor. Yukarıdaki verdiğim listeyi yerine getirmez. Anlaşıldı mı şimdi? Nedir bu muhtar? Muhtar, ihtar kelimesi. Aslında İhtar kelimesi böbürlenmek manasına gelir. Gururlu yürümek, gururlanmak manasına gelir. Gururlanır da akraba bakmak, yardım etmek. Ah oldu onlara, Onlara kimdir de yardım edeceğim onlara? Böyle kibrinden geçirmez, gururundan geçirmez. Bu kelime nereden geldi biliyor musunuz? Hayır, hayır var ya, hayır buradan geliyor. At demektir, at. At gururlu yürür ya. Takmadan yürür ya, buradan geliyor ha. Hayal de bundan geliyor, hayal, hayal. Kafada dolaşan, at gibi dolaşan hayal var kafasında bu adam diyor. Bu yetmez diyor. Anlaşıldı bak, kelimenin kökünden alıyorum, nerelere getiriyorum size. Üniversitede ders verir gibi ders veriyorum size. Yani hayal bu kelimeden geliyor, muhtalisinden geliyor hayal. Hayal de at da ondan geliyor. Atın hayal denmesinin sebebi at vuruluyor. Ah küfredi mi? Çekip gider. Hiç kimseye aldırmak. Aynen insanın gururu da böyledir. İnsanlara aldırmadan gider. Onun kafasında hayal vardır. Gurur hayali. Oh! Onun at gibi kafasında dolaşırlar. Oğlum. Aha yok. Kelimeyi bak. Nereden getiriyor Allah? Ha böyle at gibi geçip gitmeyin diyor. Akrabanın arkadaşından. Hayal olmayın hayal. Gururlu adamlar hayal adamdır. Hayal. Hayalle yaşarlar. Kendini büyük zanneder. Yok ki de ne büyük bu ya. Muhtar. Fuhur da o. Kendisini büyük gör. Ne büyük? Neyin büyük sen? Allah-u Teala öyle diyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضَ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ بُولَا. Gururlanarak yürüme. Ne yeri delebilirsin ne de boyun dağa ulaşabilir. Ne bu gurur? Allah diyor. Davranışı bile ayarlıyor Allah. Yürüyüşü bile. Müslümanın yürüyüşünü bile ayarlıyor. Böyle bir kitap. Ahlak. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Bu adam gururundan dolayı, kendini büyük görmesinden dolayı, hayaller peşine koşmasından dolayı, at gibi olmasından dolayı etrafındakileri aldırış etmez diyor. Akraba varmış, fakir varmış, yoksul varmış, yetim varmış, ver. Komşu varmış, ver, ver. Kazansın da bana ne? O Yasin-i Şerif'te onu yaptık. O Yasin-i Şerif'te ve izâ gîle lehum enfikû mimmâ radakakumullâhu gâlellezîne keferû enut'amû men lem yeşâullâhu edâhu. Fakirlere yardım edin dendiği zaman, infak edin dendiği zaman da kafirler şöyle derler. Allah'ın doyuracağını ben mi doyuracağım? Doyursun Allah da öyle diyorsunuz. Rızık Allah'tan demiyor musunuz? Allah doyursun onu bana ne? Bu kafirin lafıdır. Bunu Müslüman söyleme. Yasin-i Şerif'te söylüyor. Kimi terbiye edin? Bizi. Kafiri değil. Kafir okuyacak değil onu. Onu güzel. Bizi terbiye edin. Şimdi anladınız mı? Bir davranış biçimi, ihsan biçimi Allah-u Teala sergiliyor ayette. Bunu neyin engelleyeceğini de psikolojik sebebini de veriyor. Sebep sonuç ilişki sistemi içerisinde bunu veriyor. Ama sosyal oluşumu psikolojik nedene oturtturuyor. Vay vay vay. Yani burada psikolojik analiz var, sosyoloji var, ilahiyat var. Var ya bizi var. Bir ayeti bitirdik ha, bir ayet daha. Ezan okunacak şimdi oldu. Bu adamlar diyor, bu muhtal fakur olan, gururlu olan, efendim, kendini büyük gören adamlar ellediğine yebhalûne. Neyse manaya vereyim ezana kadar da gelecek cuma inşallah başlarız. Ellezine yebhalûne cimrilik ederler. Kendileri cimrilik yaparlar. ve yehmurûne nâse bil buhli, insanlara da cimriliği emrederler. Baba. Kendisi hasta, hastalığı bulaştırıyor başkasına. Aynen öyle. Ve yektumûne mâ atâhumullâhu min fadl. Allah kendi hazinesinden, kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. Adam malını söylemez. Nesi var söylemez, şunu söylemez. Gizli tutar onu. Gizler onu diyor. Benim ona verdiğimi gizler. Ve a'tedinâ lil kâfirîne. Kâfirlere hazırladık. Azâben muhînâ. Alçaltıcı bir azap hazırladık onlara. Bunlarla alakalı. Bu aşağıdaki ayet de galiba bunlarla alakalı. Böyle gidecek böyle biraz. Efendim burada da cimriliği ele alıyor. Tabii gelecek hafta bu ayetten başlayacağız. Allah nasip ederse. Bu ayeti de açıklamasını yapacağız. Ama çok ilginç oldu. Bir ayetle bu vaazımızı bitirdik. Yani neredeyse bir saat bir ayet oldu. Ama ayet tabii çok önemli mesajlar içeriyordu. O nedenle orada kaldık. Şimdi efendim, Allah Kur'an'ı doğuran, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.